liniami Emirates. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Burze nad Polską dziś głównie na wschodzie. Po nawałnicach w Małopolsce część gospodarstw bez prądu. Kolejna ofiara utonięcia w Wielkopolsce w kanale Lichańskim. Utopił się 31-latek. Statek z imigrantami nieprzyjęty przez Włochy i Maltę. Oba kraje odmówiły zgody na wpłynięcie jednostki do portów. Ponad 150 razy interweniowali strażacy po burzach, które w niedzielę przechodziły nad Polską. To najnowsze poniedziałkowe dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim. W Małopolsce bez prądu było 1500 gospodarstw. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatów gorlickiego, myślenickiego, chrzanowskiego, krakowskiego i bocheńskiego. Energia wciąż nie dociera do części gospodarstw w powiecie chrzanowskim. Dopiero przed południem uda się naprawić zniszczone transformatory. Mówi Przemysław Jaśko z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii to jest 12 i szacunkowa liczba klientów bez energii to jest 1253 osoby i obejmuje to gminę Trzebinia, miasto Trzebinia i miasto Chrzanów. Przewidywany termin przywrócenia dostarczania tej energii elektrycznej to jest godzina 10. Jak informują strażacy, burze i deszcz nigdzie nie wyrządziły większych szkód. Głównie były to podtopione piwnice czy zalane ulice. Dziś, jak prognozują synoptycy, deszcz i burze możliwe na wschodzie kraju, miejscami niewykluczony grad. 31-latek utonął w kanale Lichańskim. Mieszkaniec powiatu tureckiego wypoczywał z grupą znajomych. Nie jest wykluczone, że wszedł do wody będąc pod wpływem alkoholu, poinformował rzecznik policji w Koninie Marcin Jankowski. Próby reanimacji nie powiodły się. Ciało mężczyzny wyłowili płetwonurkowie. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Najpierw Włochy, a potem Malta odmówiły przyjęcia statku z imigrantami. Na pokładzie Aquariusa z personelem Lekarzy bez Granic jest kilkaset osób. Wśród nich ponad setka nieletnich, 11 dzieci i 7 kobiet w ciąży. Statek Aquarius Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej wziął na pokład w czasie kilku akcji ratunkowych na wodach libijskich ponad 600 migrantów. Jednostka zamierzała zawinąć do któregoś z włoskich portów, ale nie otrzymała na to zgody. Natomiast władze Malty odrzuciły prośbę wicepremiera i szefa włoskiego MSW Matteo Salviniego o przyjęcie Aquariusa, twierdząc, że nie należy to do ich kompetencji. W piątek władze Malty udzieliły pomocy holenderskiemu statkowi z migrantami, ale nie zezwoliły mu na wpłynięcie do portu La Valletta. Statek został w końcu przyjęty we Włoszech, ale wicepremier Salvini powiedział, że nie dopuści, by w lecie migranci przewożeni do Włoch przez organizacje pozarządowe znów zalali Italię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Narasta rozdźwięk pomiędzy Donaldem Trumpem a zachodnimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent krytykuje Europę, a jego doradcy atakują premiera Kanady. Politycy zachodni nie pozostają dłużni. Osią sporu są przede wszystkim relacje handlowe. Eskalacja konfliktu nastąpiła w sobotę, gdy prezydent Trump odmówił podpisania komunikatu grupy G7 i zarzucił nieuczciwość premierowi Kanady, który na konferencji prasowej kończącej szczyt zagroził działaniami odwetowymi wobec Waszyngtonu w związku z nałożeniem przez USA ceł ochronnych na stali aluminium. Wczoraj do ataku na Justina Trudeau przystąpił doradca prezydenta Trumpa Peter Navarro. Jest specjalne miejsce w piekle dla każdego przywódcy, który prowadzi nieuczciwą dyplomację z prezydentem Trumpem i próbuje mu wbić nóż w plecy. W obronie Trudeau stanęli politycy kanadyjscy, także konserwatyści. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył, że dla premiera Trudeau jest specjalne miejsce w niebie, a kanclerz Niemiec Angela Merkel określiła postawę prezydenta Trumpa mianem smutnej i przygnębiającej. W spór włączył się w końcu sam Donald Trump, który wytknął Niemcom, że wydają na zbrojenia zaledwie 1% produktu krajowego brutto i przypomniał, że Europa ma ze Stanami Zjednoczonymi nadwyżkę handlową w wysokości 150 miliardów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Ale zanim o sporcie, to zapytam, czy zostałeś odpowiednio napojony. Tak, jak pan Tadeusz. Tak jest. Właśnie był pojony. Tak jest. Rafa Nadal też pewnie się napoił, a poza tym jest wielką gwiazdą, bo po raz 11 wygrał Roland Garros. To jego 17 zwycięstwo w wielkim szlemie. Ustępuje tylko Rogerowi Federerowi. Ten w imprezach Grand Slam wygrywał 20-krotnie. We wczorajszym finale Nadal pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3 i 6-2, a po meczu był w refleksyjnym nastroju.

Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert! Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Młode ziemniaczki, do tego zsiadłe mleko, skwarki ze smalcu i koniecznie na to wszystko jajko sadzone. Fantastyczne, energetyczne danie, które mój dziadek przywiózł ze wschodu. Tak serdecznie pozdrawia pani Ania z Wrocławia. Bardzo dziękujemy. No rzeczywiście, bohater poranka jest to młode ziemniaki, do tego jeszcze zsiadłe mleko. Dzień dobry panu. Dzisiaj stanąłem na wagę i zanotowałem minus 20 w stosunku do pomiarów styczniowych. No taki prywatny sukces, a wy tu od rana kartofle ze skwarkami. Boże, jak można słuchacza tak wodzić na pokuszenie, no? Jak można? Bardzo przepraszamy. Może tak do końca się nie da zmienić tematu, ale proponuję państwu, żebyśmy troszkę porozmawiali o wystawianiu ocen, bo rok szkolny się kończy. Trzeba wystawić oceny, to wcale nie jest łatwa sprawa. Czasami czułam się pokrzywdzona. Miałam wrażenie, że umiem więcej, a ktoś mi postawił słabszą ocenę. I ja to do dzisiaj pamiętam. Drodzy nauczyciele, jak to jest? Jak to jest wystawić komuś ocenę? Czy to proste, czy nieproste? Proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek, a do tego tematu powrócimy za pół godziny. Tak po 7.40. Pan Małomiasteczkowy. dobry. Dzień dobry. Nowy tydzień przed nami. Nowe wyzwania. Nowe wyzwania. Nowe pytania. Tak. Od pani Marysi na przykład. Wszystkie od pani Marysi są? Nie, tylko dzisiejsze. Aha, dobra. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. No więc pani Marysia pyta o przestrzeń kosmiczną. Pytanie z kosmosu, przestrzeń kosmiczna, logiczne. Pasuje. Gdyby tak wybrać się w kosmos, zastanawia się pani Marysia, i zabrać ze sobą w butelce sprężone powietrze i wziąć tę butelkę, odkręcić w tej przestrzeni kosmicznej z tym sprężonym powietrzem, to co by się stało? Myślę, czy w ogóle taka... dałoby się wypuścić to powietrze z tej butelki? Nie no, dałoby się. Zastanawiam się, czy zwykła butelka by to przeżyła. Dlaczego? Wyniesienie w kosmos. Butelka typu PET, myślę o niej. No właśnie, no ja właśnie też o takiej myślę. Bo ja kiedyś robiłem taki eksperyment, wie pan. W kosmosie? Nie, ale w komorze próżniowej wsadziłem butelkę taką mocno, taką mocno zgniecioną. Tam była minimalna ilość powietrza w środku. Ale przez to, że drastycznie obniżyłem ciśnienie zewnętrzne, to ta butelka się naprostowała. Innymi słowy, to powietrze w środku się mocno rozrzedziło, bo nie było tego tarana z zewnątrz, tak? Nic z zewnątrz nie ściskało, więc to w środku poczuło się wolne. Rozszerzyło się i tą butelkę naprostowało, w sensie tak jak gdyby ktoś ją nadmuchał. Zastanawiam się, czy butelka PET wstawiona do próżni, nawet bym powiedział, nie zastanawiam się. Myślę, że ona by po prostu pękła. Natomiast gdyby wziąć butlę taką stalową, taką ciśnieniową, odpowiednio mocną i wynieść ją w kosmos, tak, to oczywiście moglibyśmy to zrobić. Gdybyśmy ją otworzyli, zaczęli wypuszczać to powietrze, to ktoś, kto trzymałby tą butlę, poleciałby jak z procy. Bo byłby odrzut. Zresztą na dokładnie takiej zasadzie działają silniki manewrowe satelitów, gdzie gdzieś tam leciutko coś włączają. Zresztą opowiadają się. Kosmonautów, bo kosmonauci mają takie w przestrzeni, robiąc takie fajne jest. Coś takiego. Natomiast pomijając takie trudności dosyć oczywiste, że być może by się znalazł gdzieś na orbicie Marsa albo jeszcze dalej po jakimś czasie, to powietrze po prostu by się rozeszło. Po kościach. Po kościach, to znaczy popsulibyśmy nieco próżnię całego wszechświata, tylko nieznacznie może. Ono by po prostu się rozeszło, to by było dokładnie tak analogicznie, dokładnie tak samo. Być może by to wyglądało jak do szklanki albo do dużej butelki wpuści kropelkę atramentu. I po chwili, na początku widać, a po chwili ona się jak zaczyna totalnie rozmywać i w pewnym momencie już tego nie widać kompletnie, mimo że ona ewidentnie tam jest, tylko te cząsteczki atramentu są od siebie tak oddalone już wtedy, że ledwo... Myślę, że proporcje tu są troszkę jeszcze większe. Tak, znacząco. Powiedzmy do Oceanu Atlantyckiego, gdyby wpuścić tę kropelkę. A przypomniał mi się, jadł pan kiedyś kałamarnicę? Mhm. Dobra? Mhm. Miał pan fioletowy język? Mhm. Nie. Nie, to po lodach takich no specjalnych. Właśnie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam scout. It's the power. The man who watched the pot and said, is hot, seems to make a lot of power. pistons will be humming. We'll have a second coming. Ocenianie to najtrudniejszy element pracy nauczyciela, pisze pani Agnieszka. Jestem przekonana, że dla dużej części nauczycieli szkoła bez ocen jest takim samym marzeniem jak dla uczniów. Dla mnie na pewno. To pani Agnieszka polonistka. Jeszcze jeden list. Wystawianie ocen to najkoszmarniejsze, najtrudniejsze, najbardziej nielubiany z moich obowiązków służbowych. To pani Monika, nauczycielka. PS. Nienawidzę koperku. Na temat ziemniaków, kefiru i siadłego mleka ja nic nie słyszałem o cebulce dodawanej do ziemniaków, a pochodzę z Iwonicza, a na Iwonicze się mówiło cebulorze. To chyba dlatego, że dużo cebuli sadzili przodkowie. Więc proponuję do tych ziemniaczków dodać jeszcze cebulki takiej podsmażonej. No i skwareczki. Nie mówimy nie. Projekt Tata. Krystian Hanke. Zmęczony, ale szczęśliwy. Szczęśliwy. Tak, od dawna już to planowałem, wreszcie się udało i ruszyliśmy z Tośkiem na Śląsk, gdzie na takich jak my ciekawych świata, historii i niesamowitych maszyn czekało w ten weekend mnóstwo atrakcji. Szlak śląskich zabytków techniki można zwiedzać cały rok, ale Industriada, doroczne święto przemysłowego Śląska, robi wrażenie. Samo przejrzenie programu zajęło mi już pół godziny. Te wszystkie miejsca, kopalnie, fabryki, nawet browary, to także ważna część przemysłowego Śląska. To wszystko, no i co tu wybrać, kiedy wszystko kusi? Coś trzeba było wybrać. Śląsk to Śląsk, zaczęliśmy więc od kopalni w Tarnowskich Górach, ale wcale nie kopalni węgla. Uważamy na nagisy skalne, ci wysocy będą się musieli więcej. Oj, schylało się. Wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zabytkowa kopalnia srebra ze sztolnią i łodziami musiała stać się naszym łupem. No to znaczy łupem stały się nagrody za fachowe płukanie skalnych odłamków tak, by znaleźć drobne rudy cennego kruszcu. Ruda łowi z domieszką srebra. Płukaliśmy, a kiedyś, jak opowiada Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, robiły to właśnie kobiety, płuczkarki. Płukały rudę po to, aby oddzielić dolomit od tego skarbu, który potem należało przetopić. Natomiast to, co wyróżnia nas, to są industrialne turystki z końca XVIII wieku. To są magnatki, arystokratki, osoby z europejskiego świecznika, a dlatego, że u nas na Górnym Śląsku była tutaj w Tarnowskich Górach pierwsza maszyna parowa do odwadniania podziemnych wyrobisk. I to było cudo ówczesnej techniki. Był tu Goethe, był tu Wybicki z dziećmi. Były też kobiety. Było ich 175. Pobiegliśmy więc i my, żeby zobaczyć to cudo. Walec parowy uruchomiony specjalnie z okazji Industriady. No właśnie, węgiel do pieca, para buch, koła w ruch. I ruszył. My też ruszyliśmy w dalszą drogę. Chcieliśmy z początku zobaczyć rzadko otwartą dla zwiedzających elektrociepłownię Szombierki, wejść na wieżę zegarową. Do Bytomia z Tarnowskich Gór wiozła zresztą uczestników Industriady najstarsza na świecie czynna wąskotorówka. Kusiła też ręczna drezyna na stacji Bytom Karp, ale z powodu upału, omijając tym razem Zabrze, postanowiliśmy schłodzić się nad wodą kanału Gliwickiego. I tam, co też są słychać, dwaj panowie z korbą uruchomili zabytkowy jas klapowy. jest uruchamiany na wypadek wysokiego stanu wody w pobliskiej Kłodnicy, żeby uchronić wały, które rozgraniczają rzekę Kłodnicę i kanał Gliwicki przed rozmyciem. No, panowie włożyli bardzo dużo siły, wydawało się, że to jest 150 obrotów korbą, ale to jest 150 obrotów tego dużego koła, a oni wykonali ponad 900 obrotów. Tak było, opowiada Ewa Sterna z Fundacji MESA, której marzy się, by ożywić to miejsce na co dzień, miejsce idealne na piknik. Tam w sobotę zorganizowano rozmaite warsztaty. Można było pod okiem specjalistek ulepić śląskie kluski. No, a za chwilę do tej starej przystani w Łabędach podpłynął 85-letni Foxtrot statek, a my po trapie w towarzystwie 19-wiecznych dam w efektownych strojach z epoki weszliśmy na pokład, no i Tosiek nie mógł się już doczekać wpłynięcia do śluzy. To jest śluza Łabędy numer 6. Całkowita różnica poziomów pomiędzy Gliwicami a Koźlem, tam gdzie kanał łączy się z Odrą, to są 43 metry. Te różnice pozwalają nam pokonać w sposób bezpieczny śluzy. Ta śluza nas opuści, tak będziemy o 4 metry i 20 cm bliżej morza w pionie niż w tej chwili. Tosiek nie mógł się doczekać, doczekał się w końcu, a mi zostanie z tego krótkiego rejsu w pamięci niesamowity obrazek, przemysłowy, ale jakże zielony Śląsk, z towarzyszącymi nam po obu stronach burty czarnymi kormoranami nurkującymi w wodzie kanału Gliwickiego, a to wszystko tuż przy wejściu do portu i to setki kilometrów od morza. Magiczne. A jako dwóm radiowcom nie wypadało, będąc w Gliwicach, nie zatrzymać się przy historycznej radiostacji, tym bardziej, że tuż obok wciąga dzieci do zabawy park sensoryczny z licznymi urządzeniami. Polecam. A na wbijającą się w coraz bardziej ołowiane chmury wieży radiostacji nie weszliśmy, ale widok z góry zobaczyliśmy dzięki kamerze. Na szczęście wielkiego finału w Rybniku na terenie zabytkowej kopalni Ignacy pogoda nie popsuła. Godzinne widowisko z mappingiem, tańcem na kijach było wspaniałym uwieńczeniem industriady. No i to była nasza trasa, ale ten bogaty, pomarańczowy szlak zabytków od Częstochowy po Bielsko-Białą można zwiedzać na tysiące sposobów codziennie i my tam też wrócimy, choćby po to, żeby zebrać brakujące pieczątki. Dzieci to uwielbiają oczywiście. No i rozwiązywać zadania z książką. Młodzi odkrywcy na szlaku. Mam 10 takich. Proszę bardzo, 227 trójek. Pomożemy. Oczywiście, że tak. Krystian Hanka. I teraz... Beata Lichniewicz czyta odklejki. Rozmawiając o dawnych kolegach z klasy, którzy zmienili szkołę. Tata: a pamiętasz jeszcze twojego kolegę Janka? Tosiek: no pewnie, trafił do pamięci długotrwałej. Janek to miał szczęście. Do pamięci długotrwałej też wpadnie coś jeszcze kilku osobom, bo dostaliśmy taki oto list. Dziękujemy za nagrodę i niezapomniane emocje na meczu Polska-Chile. Syn wprowadzał na boisko Łukasza Piszczka. Takie konkursy spełniają marzenia. Bardzo się cieszymy. To list po konkursie i dziecięcej eskorcie. Jutro kolejny mecz reprezentacji, kolejne emocje i kolejne wyprowadzania. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Ponad 150 interwencji strażaków po burzach, które w niedzielę przeszły nad Polską. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w Małopolsce bez prądu było 1,5 tysiąca gospodarstw domowych. Strażacy interweniowali także na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Zachodniopomorskiem. Dziś synoptycy prognozują burzę z gradem we wschodniej połowie kraju. Rusza kampania informacyjno-promocyjna rządowego programu Dobry Start 300 dla ucznia. Zgodnie z nim rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez 20 roku życia, a na dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek. Dziś poznamy szczegóły, jak to zrobić i od kiedy wnioski będą przyjmowane. Spotkanie szefów dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie. Tematem rozmów będzie format przyszłej misji pokojowej na wschodzie Ukrainy oraz kwestia wymiany jeńców. Będzie to pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli krajów tzw. czwórki normandzkiej, która od 4 lat prowadzi rozmowy na temat uregulowania konfliktu na wschodniej Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Będzie odpowiedź Europy na wprowadzone przez Stany Zjednoczone cła na stal i aluminium, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu wyraziła ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który postanowił wycofać poparcie dla komunikatu końcowego szczytu państw G7, który w piątek i sobotę odbywał się w Kanadzie. Trump ostrzegał w sobotę partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, że działania odwetowe za amerykańskie cła byłyby wielkim błędem. Rating Polski bez zmian. Amerykańska agencja Fitch potwierdziła długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej papierów wartościowych emitowanych przez rząd w Warszawie. Ta ocena to A-. Analitycy agencji nie zdecydowali się podnieść perspektywy ratingu ze stabilnej na pozytywną. Jednocześnie agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski na ten i przyszły rok. To tylko aktualizacja względem innych instytucji finansowych, komentuje Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Cały czas, mimo tego, że Fitch podniósł prognozy wzrostu gospodarczego na ten i na przyszły rok, to w świetle naszych prognoz one są nieco pesymistyczne ciągle, więc jakby to też nie można oczywiście powiedzieć, że on podniósł ocenę perspektyw polskiej gospodarki bardzo wyraźnie, bo tak naprawdę on dorównał do konsensusów rynkowych, które dominują w ostatnich kwartałach. W tym roku odbędą się jeszcze 2 przeglądy polskiego ratingu. 14 września zrobi to agencja Moody's, a 12 S&P oraz ponownie Fitch. O tym, na co uwagę będą zwracać w tym tygodniu inwestorzy, mówi specjalnie dla Trójki Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Ten tydzień może być dość napięty. Już jutro, we wtorek, mamy szczyt w Singapurze, spotkanie pomiędzy Trumpem a Kim Jong-unem, a z kolei w środę posiedzenie amerykańskiego Fedu, gdzie zobaczymy kolejną podwyżkę stóp procentowych i najpewniej zapowiedzi też 2 kolejnych w tym roku. Także bądźmy czujni, bo sentyment może się na rynkach odwrócić. A na razie nastroje inwestorów są takie, że euro kosztuje 4,28 zł, dolar po 3,63, funt brytyjski po 4,86 zł, a frank szwajcarski po 3,68. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Dziś przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim i Wielkopolsce. Poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty. 23 stopnie w Świnoujściu i Słupsku, 25 w Suwałkach i Pile, 27 w Opolu, Bielsku, Białej, Tarnowie, do 29 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kup

ty, głupia ty. Małgoszka! Małgoszka. Jesień już, już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. A weź go czart, weź go czart. Małgoszka tańcz i pi, a z niego sobie kpi. A z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Z Elbląga otrzymuje dzisiejszy album. Pan Rafał, 3 lata młodszy od nagrania. 74 rok to nagranie. Małgośka, Katarzyna Gertner to muzyka, słowa, oczywiście Agnieszka Osiecka. Zapraszamy do Trójki. Aha, już wiem, co to jest to WSO. Przypomniałem sobie i państwo też mi przypomnieli. Wewnątrzszkolny system oceniania. I tu mamy jasność. No właśnie, poprawki, konsultacje, pisanie zaległych sprawdzianów, to wszystko zapowiada, że zbliża się koniec roku szkolnego. Trudny czas, nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, którzy muszą rozsądnie wystawić oceny końcowe. Za pomyłkę płacą niemało, bo uczniowie pamiętają niesprawiedliwe stopnie jeszcze wiele, wiele lat później. A klasówki się mnożą. Słuchajcie, na całą klasę są tylko 3 oceny pozytywne. Wszyscy dostali jedynki. Możecie mi wytłumaczyć, co się stało? Zawiodłam się na was bardzo. Będziecie musieli jeszcze raz napisać test. Może taka sytuacja, że nie z mojej winy dostałem jedynkę ze sprawdzianą, bo kolega się mnie o coś pytał, a ja się obróciłem i w tym czasie zabrano nam pracę. To była chemia. Napisałam test i pani na moich oczach go przydarła, powiedziała, że nie będzie dobry i... wstawiłam jedynkę. Chciałem inaczej wyglądać na egzaminie, no i pani profesor się to nie spodobało. No i dostałem jedynkę. A ile to już było lat temu? No, 20. Czasami czułam się pokrzywdzona. Miałam wrażenie, że umiem więcej, a ktoś mi postawił słabszą ocenę. I ja to do dzisiaj pamiętam. Renata Bańkowska, germanistka z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Dlatego się staram to bardzo rozważyć zawsze i czasami postawić na plus, niż zaniżyć. Z każdym omawiam i każdy ma prawo też się wypowiedzieć. Absolutnie nie liczę niczego na kalkulatorze. Słyszałam, że niektórzy tak robią. Jestem absolutnie oburzona czymś takim. My oceniamy za każdym razem, tylko nie zawsze mamy świadomość, że oceniamy. Nie dało się na to patrzeć. Na pohybel Malinowskiemu. 10. Trzeba przyznać, że repertuar jest rzeczywiście kiepski. Ona ma taką dosyć angielską rodę. Powinna śpiewać arcydzieła, ona śpiewa jakieś pomioty. Jak się rodzimy, to mamy pierwszą ocenę, kiedy mówią nasi najbliżsi ładne albo brzydkie dziecko. Małgorzata Krzymańska, mediator, trener i coach. Jak sobie nawet powiemy piękna kubka, a później brzydka kubka u tego dzieciaczka, to mamy ten obraz i już jest ocenie, coś jest dobre albo niedobre. Ma pan w zwyczaju oceniać ludzi, jak pan spotyka kogoś pierwszy raz? Staram się tego nie robić, ale wydaje mi się, że ludzie naturalnie starają się jakieś takie wzorce znajdować w ludziach. No, oceniamy wzrokiem głównie, dopiero później zachowaniem i innymi rzeczami. Przede wszystkim popatrzymy, jak on wygląda. Jakie ma oczy, jakie ma uszy, jakie ma buty i najczęściej jakie ma ręce. A później będziemy słuchać dopiero tego, co on mówi. Wydaje mi się, że to jest najprostsze. Potem się okazuje, że ten człowiek mówi coś bardzo mądrego. Jesteśmy zaskoczeni. Zdarza się tak, że ocenimy kogoś negatywnie, a po kilku spotkaniach okazuje się, że się pomyliliśmy. Ale rzeczywiście, że tak. Przyjęliśmy z naszych doświadczeń taką etykietę, żeby było bezpiecznie. Dla nas najwygodniej. Taki skrót myślowy. Miałam takiego ucznia. Kłócił się ze mną na każdej lekcji. Leżał demonstracyjnie na ławce, że nie będzie się uczył, po co mu to. Wchodził mi w każde słowo, dyskutował. Po prostu myślę, no zabiję faceta. Naprawdę, to męczył mnie okropnie. Natomiast w czwartej klasie na studniówce poprosił mnie do tańca. Ja mówię, a tobie co się stało, mój drogi? Kłóciłeś się ze mną przez 3 lata, a teraz po prostu, przecież ty mnie nie cierpiałeś przez 3 lata. A on mówi, nie, wręcz przeciwnie. Była pani moją ulubioną nauczycielką. Tylko ja lubiłem z panią tak dyskutować, się przekomarzać. Czy możemy się oduczyć oceniania? Możemy przyjąć jakieś pewne założenia, ale za każdym razem porównamy je, nawet jak nie ocenimy, to porównamy do tego, co jest i nadamy temu wartość, czyli znowu ocenimy. Oto jakie pułapki napotkamy, oceniając innych, pytała Agnieszka Szwajger. Często zdarza się tak, że oceniamy zbyt szybko, no ale ocenianie, wystawianie tych ocen na koniec roku zwłaszcza wcale takie łatwe nie jest. To potwierdzają nauczyciele. 2-2 i 7 trójek za 14 minut, 8. Aha, no i teraz pan będzie krzyczał, zapomniałem. Ale czasem przychodzi, ale potem zaraz znowu wraca. Can't you move my way? I'm getting hazy. Oh, mama, when you give your love. Greta Van Fleet. Całkiem niezłe, że tak sobie pozwolę na ocenę. Pani Marta, właśnie siedzę nad zaległymi. Proszę pani, czy mogę jeszcze poprawić pracami z polskiego? Oczywiście, na ocenę uczeń powinien pracować cały rok. Jednak nauczyciel o miękkim sercu, tak jak ja, pod koniec roku pozwala na poprawę. I co roku mówi sobie, że to już ostatni raz. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No dobrze, a my zaczniemy od zespołu Interpol, który zapowiada wydanie swojej nowej, szóstej płyty, choć jak na 20 lat działalności nie jest to wynik plasujący go w gronie tych, którzy czują, że mają dużo do powiedzenia. Tak czy inaczej, album Marauder okaże się 24 sierpnia, a dostaliśmy od razu pierwszą piosenkę, którą Interpol walczy o uwagę, choć nie jest to piosenka o rowerze, nosi tytuł Drover. Już nie młodzi, ale jeszcze nie klasycy. Jakby to wyśpiewał pan Ryszard, za młodzi na sen i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie będą mieli łatwo. W ubiegłym roku zespół wybrał się w trasę koncertową, ale to było sentymentalne tournée, w trakcie którego fani usłyszeli na żywo zagraną od początku do końca debiutancką płytę Turn on the Bright Lights. Wymówką była półokrągła 15. rocznica wydania albumu, a w tym roku na razie zespół ma zaplanowane raptem 3 listopadowe koncerty w Londynie, w Kopenhadze i Paryżu. Interpol, Anno Domini 2018. Brzmi tak. Interpol, za to pierwsze poważne konkrety poznaliśmy, jeśli chodzi o pośmiertną płytę Prince'a. Do tej pory były to raczej zapowiedzi w rodzaju jest tam jedna piękna piosenka, a teraz wiemy już, że album Piano and Microphone 1983, właśnie Microphone, ukaże się 21 września. I będzie to 9 utworów trwających łącznie 35 minut. Utworów, które artysta sam nagrał w domowym zaciszu przy akompaniamencie fortepianu. Akompaniament. No też może być. Wśród nawet nich, ładniejsze. Prawda? Tak po polsku, po prostu. I wśród tych utworów jest na przykład Purple Rain, jest Strange Relationship, ale także Case of You z repertuaru Joni Mitchell. Wygląda na to, że mamy do czynienia z niezobowiązującymi szkicami, ale oczywiście w oficjalnych materiałach promocyjnych takie określenie nie pada. Album promuje tradycyjna pieśń amerykańskich niewolników Mary, Don't You Weep. Którzy wolą Prince. Widać, że nie zamknął okna, jak nagrywał, bo szumi za oknem w ogrodzie. Może wentylator miał włączony. O, wentylator to inaczej, jednak buczy. A to taki delikatny szmer wiatru w sadzie. No dobrze, od końca sierpnia ten utwór będzie można też usłyszeć w trakcie napisów końcowych nowego filmu Spike Lee, gdyby komuś było mało. A my, skoro już filmowo się zrobiło, to przy okazji dodamy, że 6 lipca na ekrany kin wejdzie film zatytułowany Whitney. Ciekawe, o kim to. To chyba nie jest trudna zagadka. Reżyserem obrazu jest laureat Oscara Kevin MacDonald, reżyser m.in. Ostatniego Króla Szkocji. Premiera filmu odbyła się podczas niedawnego festiwalu w Cannes, a film może okazać się sporym sukcesem, gdyż jak zapowiada dystrybutor, jest w nim dużo muzyki. O!